जो शख्स भी नेक काम करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है, और जो बुरा काम करता है वो अपना ही नुकसान करता है। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार ही के पास वापस लाया जाएगा।